Amani ya Mwenyezi Mungu nanyi ndugu wasikilizaji, karibuni katika taarifa hii habari. Kwanza muhtasari wa habari zenyewe. Kuna ripotiwa uhaba mkubwa wa sukari katika mkoa wa Karusi, na hadi kilo moja inaweza kununuliwa 7,000, na hiyo ni kwa siri. Watumiaji wa bidhaa hii ya kusosumo wanaonyesha kuwa sukari haiko tena kati ya vyakula vyao wanavyotumia kwa sababu haionekani tena. Kuna mtoto wa kiume wa umri chini ya miezi 3 aliyokotwa saa 1 na nusu jioni Jumapili hii huko Magara ya Kwanza, ni katika tarafa ya Bugarama mkoa wa Rumonge. Na miongoni mwa changamoto zinazoikabili mahakama ya kijeshi ni kusogezea huduma hii migawanyiko ya taasisi hii, na pia uwezo wa kufanya uchunguzi wa uhalifu unaofanywa na wanajeshi waliotumwa katika misheni za kulinda usalama ugenini. Kwa hene mengine, karibuni ni katika taarifa ya habari. Isanganiro. Fundi mitambo ni François Akimana. Kwanza ukurasa wa uchumi. Kuna ripotiwa uhaba mkubwa wa sukari katika mkoa wa Karusi, hadi kilo moja inaweza kununuliwa 7,000, na hiyo ni kwa siri. Watumiaji wa bidhaa hii ya sosumo wanaonyesha kuwa sukari haiko tena kati ya vyakula vyao kwa sababu haionekani tena. Mfanyabiashara msambazaji wa bidhaa hii katika mkoa huo anasema mkoa huo umepata tani 10 tu tangu kuanza kwa mwezi huu wa Mei, kwa tani 40 ambazo zilikuwa zinastahili kutolewa kila mwezi kwa mkoa. Habari hii imethibitishwa pia na viongozi tawala mkoani Karusi. Habari hii ni ya ndugu yetu Laura Ndikurio, ambaye inasomwa studioni na Jean-Marie Nengenda Kumana. Wazazi wanao watoto wanafunzi wanalalamikia uhaba wa bidhaa ya sukari unaoshuhudiwa mkoani Karusi, ambao unaendelea kuzorotesha maisha ya kila siku. Baadhi ya wazazi tuliohojiana wametufahamisha kwamba wanafunzi kwa sasa huwa wakijielekeza shuleni bila kutumia chai au uji kama hapo awali, na jambo hilo huwa likisababisha matokeo hafifu kwa wanafunzi hao. Aidha, uhaba huyo wa sukari unaendelea kuathiri raia wanaotengeneza mikate, mandazi na wamiliki wa duka za kuuza chai mkoani Karusi. Sukari inapopatikana kwenye soko za magendo, kilo moja huwa ikinunuliwa 7,000 sarafu za Burundi. Duru kutoka kwa wafanyabiashara wa bidhaa ya sukari zaeleza kwamba uhaba wa sukari ulianza kuripotiwa mkoani Karusi mwishoni mwa mwezi Aprili. Kiongozi wa kamati ya wafanyabiashara mkoani Karusi anaeleza kwamba mwezi huu Mei walikabidhiwa tani 10 za sukari, wakati ambapo walikuwa wakipewa tani 40 kila mwezi. Kiongozi huyo anaeleza kuwa tangu tarehe 15 wamekuwa wanasubiri kupewa tani zingine za sukari bila mafanikio. Hayo yanahakikishwa na mshauri katika ofisi ya gavana mkoani Karusi anayejishughulisha na masuala ya kiuchumi, ambaye anadadisi kwamba wangelipata tani hizo 10 zingewasaidia kupunguza kero na malalamiko ya raia kuhusu uhaba huo wa sukari unaoripotiwa mkoani Karusi. Na ripoti hii sio ya Laurent Kurio, bali ni ya mwanahabari wa Radio Sanganyiro Blaise Pascal Karanumi ya huko mkoani Karusi, ambayo imesomwa na Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Na katika ukurasa wa elimu, maandalizi ya mtihani wa kitaifa unaotoa fursa ya kuendelea elimu ya baada ya shule la msingi, ambao utaanza Jumanne wiki hii, yanaendelea vizuri mjini Bujumbura. Mfano ni kwenye shule Lycée Notre Dame, ambapo mkurugenzi anafahamisha kuwa mpango wa shule ulimalizika kwa wakati, isipokuwa tu mitihani ya mazoezi haikufanyika yote. Hali ni hiyo hiyo pia kwenye shule sekondari na sekondari la Lycée de Lac Tanganyika, ambapo pia maandalizi yanaendelea vizuri kama inavyothibitishwa na kiongozi wa shule hilo. Maelezo na mwenzetu Moise Misago. Byose turabyumva, twiteguye ko tuzoronka amanota menshi. Hao ni baadhi ya wanafunzi wa Lycée du Lac Tanganyika, moja wapo mwa shule ambazo tumetembelea Jumatatu hii. Wanafunzi hao wanakiri kuwa na maandalizi mazuri kuhusu mtihani huu wa kitaifa ambao utaanzishwa Jumanne hii. Wanasema kuwa walihitimu visomo vilivyokuwa vikiandaliwa. Tunajua kama tutaweza na tunatia nguvu sana kusoma kwa sababu tuweze tupase mwingine mwaka. Tunashukuru kwa sababu matiere zote ametufundisha, tumezielewa na tunaamini kama tutaweza konkuru wanafunzi wa Lycée du Lac Tanganyika, tutapata pointi nyingi. Kwa mtihani wa kesho na vizuri na tutaufaulu na tunatarajia kama tutaweza kwa si yote. Penda kushukuru kwa hilo. Maandalizi hayo yanasahihishwa na mwalimu mkuu wa shule hilo Laura Ngengurutse, ambaye anaeleza kuwa walimu walitoa ipasavyo visomo vyote ambavyo vilikuwa vikiandaliwa kwenye awamu ya shule. Hali ni kama hiyo hata kwenye shule Notre Dame d'Orhero, ambapo mwalimu mkuu Eric Nyeshimana anakiri kuwepo kwa maandalizi mazuri, ingawa anasema kwamba awamu ya tatu ya mwaka huu wa shule ilikuwa fupi. Wanafunzi zaidi ya 91,000 nchini kote ndio wanatarajiwa kupasi mtihani wa kitaifa unaotoa fursa ya kujiunga na awamu ya pili ya shule endelevu, kulingana na Wizara ya Elimu na Utafiti wa Kisayansi. Shukran Moize Misago. Tukiendelea na ukurasa wa elimu, sasa tujelekeze huko mkoani Rumonge, ambapo pia maandalizi ya mtihani wa kitaifa unaotoa fursa ya kuendelea elimu ya baada ya shule la msingi ambayo utaanza Jumanne yameendeka vizuri katika idara ya elimu mkoani Rumonge. Isaac Ndikurio, mkurugenzi wa elimu mkoani humo, ametangaza kuwa kutokana na namna mpango wa shule ulimalizika kwa wakati, hali ambayo ilisababisha kupata muda wa kufanya mtihani kumradhi mtihani kadhaa ya mazoezi na kuikosoa, na kwa hivyo anatumaini kwamba mkoa wa Rumonge ambao kwenye elimu ulikuwa katika nafasi za mwisho miongoni mwa mikoa mingine kwa miaka iliyopita, kuwa mkoa huo utaweza kupiga hatua kwenda mbele. Anatoa wito kwa wanafunzi kujiandaa kwa utulivu. Tupate mapumziko kidogo na tuendelee na taarifa ya habari. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Ni saa 7:29 ni taarifa ya habari kwenye Radio Isanganiro. Miongoni mwa changamoto zinazoikabili mahakama ya kijeshi ni kusogezea huduma hii, migawanyiko ya taasisi hii, na pia uwezo wa kufanya uchunguzi wa uhalifu unaofanywa na wanajeshi waliotumwa katika misheni za kulinda usalama ugenini. Ilisemwa Jumatatu huu mjini Gitega na mkuu wa korti ya jeshi katika semina ya siku tatu iliyoandaliwa na chama Habariza ambacho kinapigania haki za wafungwa kwa watendaji wa korti ya jeshi. Mwakilishi wa chama hiki anatumaini kuwa kesi za askari waliofungwa zitashughulikiwa haraka iwezekanavyo. Tusikilize basi taarifa ya habari, kumradhi ya ripoti hii ambayo inasomwa na Romuald Niyabivuze, ambayo ni ripoti kutoka huko Gitega kwa mwandishi wetu Artir. Kama inavyoelezwa na Kanali Siliveha Tungimana, kiongozi wa mahakama kuu ya kijeshi, bado wana changamoto ya kufanya uchunguzi wa baadhi ya makosa. Hapa wanatoa mfano wa kuchunguza makosa yanayofanywa na askari jeshi wa vikosi tofauti vya walinda amani katika nchi walikotumwa. Anaeleza kuwa anayepatwa na hatia anarejeshwa nchini Burundi na kukuta mashahidi ni raia wa nchi walikokwenda kusimamia amani, hali inayokuwa shida kuwafikia. Kanali Hatungimana anafahamisha hata hivyo kuwa vikosi hivyo vinaambatana na husika uchunguzi, lakini shida ni kwa mahakama ambazo haziwezi kusikiliza kesi katika mataifa mengine. Kwa upande wake, kiongozi wa shirika la kutetea wafungwa Ntabariza anasema kuwa na matumaini kwamba kesi za askari jeshi mahabusu zitashughulikiwa wanaosafishwa warejee nchini na kuendelea kutumikia taifa lao. Warsha hiyo ya siku tatu imewakutanisha wafanyakazi wa mahakama kuu ya kijeshi na kufanyika jijini Gitega. Ripoti ya Artir Kavabushi ambayo limesomwa na Romuald Niyabivuze. Mtoto wa kiume wa umri chini ya miezi tatu aliokotwa saa 1:30 jioni Jumapili hii huko Magara, ni katika tarafa ya Bugarama mkoani Rumonge. Waliomuokota mtoto huo wamefahamisha kwamba walisikia mtoto akilia, kuenda kuchunguza wakamkuta ametekelezwa kwenye kona ya ua. Hivyo wakati huo wakaita viongozi tawala na polisi. Kwa kusubiri mama yake apatikane wakati wa uchunguzi unafanyika, utawala wa eneo hilo ulimkabidhi mama kutoka mahali hapo awe anamlea, na imefahamishwa na mkuu wa tarafa ya Bugarama. Watetezi wa haki za watoto huko tarafani Bugarama wanapinga tabia hii ya kutupa mtoto baada ya kumzaa, na wanaomba mtoto huyo asaidiwe. Na kwa upande wa ukurasa wa michezo, kuamini uchawi na udanganyifu unaohusishwa na ununuzi wa mechi ndizo changamoto kuu zilizokabili soka mwaka huu katika mgawanyiko wa kwanza. Yusufu Mosi anayehusika na mipango ya mechi katika shirikisho la soka nchini Burundi, FFB kwa ufupi wa Kifaransa, anasema kuwa ni mara ya kwanza katika historia ya mashindano ya Primus League kuona hadi katika wiki ya mwisho ya mashindano hayo bado kujulikana timu itakayojinyakulia tuzo. Na kuhusu kwa kiwango cha timu za mjini Bujumbura ambacho kimepunguka, Yusufu Mosi anaeleza kuwa sababu ni ukosefu wa uwezo. Mengi zaidi na Omer Nduwayo. Uundaji na ufuataji wa kalenda ya michezo ndizo nguzo za uendeshaji mzuri wa ligi kuu Primus League Burundi mwaka huu, asema Yusuf Mose, msimamizi wa kamisheni husika na uandaaji michezo katika shirikisho la soka FFB. Anaeleza kuwa kando ya hayo, ligi lilichezwa na wachezaji wenye nguvu sawa na wakizazi kimoja, yani wenye umri ulioko kati ya 24 na 28. Ama kuhusu timu za mji Bujumbura ambazo hazikufanya vema, Yusufu Mosi anadhani kuwa upande wa ufadhili haukuwa sawa kwa timu hizo. Anadai kuwa wafadhili wa timu hizo walikuwa ni wa nchini kati, kumbe kulipozaliwa timu nyingine nchini kati ndio sababu ya timu hizo kuporomoka na kukosa ufadhili. Kisa wafadhili waliokuwa nao hao walikwenda kusapoti timu zao za nyumbani. Ama kuhusu shida zilizotawala ligi hiyo, Yusufu Mose anaeleza fikra za mambo ya ushirikina na wachezaji au timu zilizokula rushwa ili kusaidia timu mwenza, ila anajulisha kuwa shirikisho la soka linaandaa adhabu kwa atakayegundulika. Asante Omeri, asante kwako Omeri Nduwayo. Na hapa ndipo tunafika mwisho wa taarifa ya habari. Ni washukuru sana wasikilizaji ambao wameweza kutega sikio. Ni shukuru pia afu ni mitambo Francois Akimana. Tukutane hapo jioni kwa taarifa nyingine.